сон за ciebie. Там ты лята, за минеры, часом мысли, за преграды. Але дьябли б'єли, зустрочили з власної волі, а добре жити собі. Co wyniczy, co wyniczy, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. A ta jarmarki kraski, raz na cwiat. Call!